عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه بامدادی امروز یک شنبه دهم مرداد ماه برابر با اول آگوست 2010 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. شما صدای ما را از طریق رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ساکن شهر آهوس برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا ساعت 11. رادیو البرز از کانال محلی رادیو آهوس، کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز را از طریق وبسایت iraninfo.deco و یا از طریق فیسبوک گوش کنید. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212، تکرار میکنم 27582212، و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com در ارتباط باشید و اطلاعات لازم را کسب کنید. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستانی که از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک برنامه‌های ما را دنبال می‌کنند و از محبت‌های همه این دوستان بی‌نهایت سپاسگزاریم. ای وطن با تو هستم، ای وطن، ای خورشید جاوید من، صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، آه مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. محمد نوری از خوانندگان پیشکسوت ایرانی که در یک سال گذشته بارها به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری شده بود، شب گذشته در سن 81 سالگی به دلیل شدت گرفتن بیماریش در بیمارستان جمع تهران بدرود حیات گفت. روانش شاد، یادش گرامی. رئیس جمهور برزیل روز گذشته از احمدی نژاد و خامنه‌ای خواست اجازه بدن سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. محمد مصطفی وکیل دادگستری که همسر و برادر همسرش در بازداشت به سر می‌برند، در نامه‌ای به دادستان تهران از وی خواسته است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به گروگانگیری نزدیکانش پایان دهد. تجمع خانواده های زندانیان اعتصاب کننده مقابل دادستانی تهران، برخورد اتوبوس ظاهران ایرانی در عراق با قطار، دو کشته و چند نفر زخمی شدند. موج نگران کننده گرانی کالای اساسی در ایران. دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات در ایران میگوید سیگارهایی که به قاچاق وارد کشور میشوند به خون خوک و مواد اتمی آلوده شدند. و در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته تیم استقلال تهران شکست خورد و استیلازین تهران و ذوبان اصفهان بر حریفان خود پیروز شدند. نوجوانان ایرانی با 5 مدال طلا قهرمان کشتی فرنگی آسیا شدند. آمریکا به تیم ملی تیراندازی ایران ویزا نداد. شمار قربانیان سیل در پاکستان از مرز 830 تن گذشت. جاری شدن سیل در ایالت‌های شمال غربی و شمال شرقی پاکستان سبب شده که ده‌ها روستای این مناطق به کلی به زیر آب فرو روند. گفته می‌شود که این شدیدترین سیل در پاکستان از سال 1929 میلادی تا کنون بوده است. در پی انتقاد نخست وزیر بریتانیا از همکاری احتمالی پاکستان با تروریسم، رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان سفر خود به لندن را لغو کرد. رئیس جمهور سوریه بشار اسد، پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله روز جمعه برای شرکت در نشستی اضطراری به بیروت سفر کردند. موضوع نشست احتمال اتهام به قتل رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، علیه حزب الله این کشور است. و آمریکا بار دیگر خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی که در ایران زندانی هستند شد. پیدایی تو تو ساقی، پنهانی تو ساقی. با تو رفتن بی نشانه عاشقانه، با تو بودن دل نهان دل سپردن، از زبان تو شنودن. با سرور و سرور دیرین زنده بودن، زنده بودن. شاید از تو گفتن تا سرودن. Oh, برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر مشروع خبرها، گفتگوی دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس درباره دیدار اضطراری رهبران عرب در لبنان و همچنین نظر دکتر مهدی مظفری در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را پخش خواهم کرد. گفتار ادبی و مطالب دیگر و همچنین موسیقی امروز اختصاص داره به زنده یاد محمد نوری که روز یک شنبه 4 یولی 2010 میلادی از رادیو البرز پخش شد و امروز به مناسبت درگذشت محمد نوری مجدداً لحظاتی دیگر برای شما پخش میکنم. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. در ایران متفاوت برآورد کردند. کوتاهی و بلندی آن بستگی به تعریفی دارد که از این موسیقی به دست می دهید. اگر معنای ریشه‌ای و لغوی آن در نظر باشد، یعنی موسیقی عامیانه، شاید سرآغاز پدید آمدنش به سرآغاز تاریخ برگردد. آدمیان عادی یا به اصطلاح عوام همیشه نغمه هایی برای زمزمه در خاطر داشتند، ولی اگر معنای آن نوعی موسیقی سبک مصرفی باشد که در قرن بیستم رواج و رونق گرفته است، پیشینه آن در ایران به سرآغاز قرن جاری خورشیدی برمی‌گردد. با تکیه بر این تعریف و تعبیر است که خیلی ها جواد بدیزاده را آغازگر و مبتکر موسیقی پاپ در ایران می دانند که البته جمشید شیبانی و حمید قنبری نیز در پی او به ابتکارات تازه دیگری دست زدند. تعریف و تعبیر سومی نیز در میان آمده که بر اساس آن باید سرآغاز موسیقی پاپ در معنای اخص را در سالهای پایانی دهه 40 خورشیدی برابر با دهه 60 میلادی قرار داد، زمانی که قوقای الویس پریسلی در آمریکا و بیتلها در اروپا، در ایران نیز مثل همه جای دیگر دنیا تأثیر نهاد و گروه‌هایی برای تهیه و اجرای موسیقی پاپ ایرانی به وجود آمد. و اما در حد فاصل میان مبتکران گروه اول یعنی بدیزاده و شیبانی و قنبری و گروه‌های جوانتر بعدی، تمایل ویژه دیگری در حوزه موسیقی سبک پدید آمد که از دو منبع تأثیر می‌پذیرفت. از موسیقی جاز از یک سو و از شانسون‌های فرانسوی از سوی دیگر. این تمایل تازه را دو خواننده خوش‌صدای تازه نفس نمایندگی می‌کردند، محمد نوری و ویگن دردریان. محمد نوری که بر ویگن تقدم زمانی داشت در میانه دهه 30 سر برآورد و با ترانه‌های شانسونواری که دستمایه خود را از موسیقی روستایی به وام می‌گرفت، جوانان را به سوی خود جلب کرد. ترانه‌ای که بی ویژه شهرت او را پایه گذاشت، گل مریم یا آن گونه که در میان جوانان شهرت یافته جان مریم نام گرفته است. مریم که در آن رگه‌هایی از یک ترانه روستایی شمال ایران به گوش می‌رسد، از کامبیز مژدهی است که نام چندان آشنایی نیست. از مژدهی بیش از این نمی‌دانیم که بعدها ترانه دیگری نیز از او با عنوان کالسکه زرین به بازار آمده که طبق معمول در جامعه ایران به نام خواننده‌اش منوچهر شهرت یافته و آهنگساز از این شهرت بهره‌ای نبرده است. نام سراینده متن ترکیبی ترانه جان مریم نیز مدتها در حاله ای از ابهام قرار داشت. در بعضی از مجموعه ها از پرویز وکیلی به عنوان ترانه سرایات شده و در برخی دیگر از خواننده آن محمد نوری. به هر حال دو بیت نخستین ترانه که روی مقدمه آهنگ آن نشسته است، یک دو بیتی معروف محلی است. گل سرخ و سپیدم کی میایی؟ بنفشه برگ بیدم کی میایی؟ تو گفتی گل در آیه مو میایم، گل عالم تموم شد کی میایی؟ در شرحی که محمد نوری در شأن نزول ترانه جان مریم میدهد، میگوید متن ترانه را که به دنبال این دو بیت محلی میآید خود او سروده است، البته بی آنکه خود را به این سبب شاعر بپندارد. در مورد کار مریم جان هیچ افسانه‌ای نبود. افسانه‌ای هم ساخت آقای خورسندی در انگلیس. به هر حال او هم یه افسانه بیش نبوده. ما رفته بودیم گرسکر رشت با این آقای کامیز مجدهی که مقیم امریکا هستند، این قطعه رو زد و حالا یه مقدار برداشت های از خصوصیات آهنگ‌های لایت میوزیک مسکو بوده و یه برداشت هم از موسیقی دشت ما بوده، از تو گام مینوره دیگه. این رو چیز کرد و گفتم که حالا ما به حال برو باست من یک کروات بخر، از رش بودیم به گرسکر رو. بعد برگشت گفتم من شعرشو تموم میکنم. اومد دیدم که خب شعر تموم نشده و من هیچ جا این رو منعکس نکردن که این ترانه بسیار بسیار حالا نمیدونم معمولی یا غیر معمولی ولی توش حقیقت یا حقیقت نیست، این به دلایل خصوصیات قشنگ کلام تو جامعه مقدار جا باز کرد. بعد هم اینجا من وقتی خواستم بخونم باید مسئول شعر منعکس میشد که اینو کی گفته. به هر حال ما اسم خودمو گفتیم. سال 1308 خورشیدی در تهران زاده شده و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران درس خوانده و دوره ایرانی در هنر نمایش در دانشکده علوم اجتماعی گذرانده است. نوری به موازات تحصیلات دانشگاهی به فراگیری موسیقی علمی نیز پرداخته است. او چم و خم آوازخوانی را نزد دو تن از استادان نام‌آور هنرستان عالی موسیقی فاخره سبا و اولین باغچبان آموخته و صدای مستعد و گرم خود را پرورش داده است. نوری پس از این فراگیری‌ها پای به صحنه اجرایی نهاده و از همان آغاز به خواندن ترانه‌های متفاوت روی آورده است. متفاوت هم از نظر اندیشه شاعرانه و هم از نظر پیوند آن با آهنگ‌های برگزیده پرشور که برخی از آنها از دل موسیقی روستایی ایران به در آمده‌اند. آثاری از سمین باغچبان، فریدون فرزانه، فریدون شهبازیان، محمد سریر و ناصر حسینی در پیوند با متن‌هایی از فروغ فرخزاد، یدالله رویایی، تورج نگهبان و حسین منزوی در رپرتوار اجرایی او به چشم می‌خورد. فریبرز لاچینی نیز در تنظیم ترانه‌های روستایی با او همکاری نزدیک داشته است. محمد نوری با این همه دلش نمی خواهد که او را خواننده پاپ ایرانی بنامند. او خوانده های خود را نوعی موسیقی ملی علمی شده، نوعی لایت موزیک، یعنی موسیقی سبک فاخر می داند. چیزی که به هر حال در حوزه های مختلف موسیقی ایران کمتر به آن پرداخته شده است. من خودم رو چه دیروز چه امروز چه فردای آینده خودم رو خواننده پاپ نمیدانستم، نمیدانم و نخواهم دانست. ما در ایران اینو منعکس کردیم. من اصلا خواننده پاپ نیستم. من با نوع برداشت‌های خط ملودی که فاقد هویت است با اون مخالفت خودم دارم، با شعرهایی که نه آغازش درست است نه یه پایان بندیش. من خواننده پاپ نیستم، من خواننده حالا امروز موسیقی ملی علمی یا لایت میوزیک یا لایت کلاسیک، حالا کلمه لایت هم هزار معنی داره، ولی به هر حال یه موسیقی فاخر آرام. و این نیستش که هر کس پنجه ها رو تبدیل کنه به نوت های سرگردان روی کاغذ موسیقی شناس بشه موسیقی پاپ. من خواننده پاپ نیستم، هیچ پولی نزدم. من همون زمینه خوانندگی در گذشته مثل حمید قنبری و اینا اومدن، اون استاد شادروان خالقی، هم بوی جوی مولیان اینو بودیم، یا اکبر محسنی یا سپهری اینا بودند، و ناصر حسینی. این رو ما بازش کردیم، منبسطش کردیم، رنگ روی دیگه بهش دادیم، با احساسات مردمانه تلفیق کردیم، اومدیم رو صحنه. محمد نوری در سالهای پس از انقلاب نیز با وجود همه دشواری ها از صحنه به در نرفته و روزنه های کوچکی برای عرضه صدا و ترانه های خود پدید آورده است. هم در ایران و هم در برون مرز دیسک ها و کاست های تازه ای از او انتشار یافته که بر پایدار ماندن توانایی های صوتی او گواهی می دهد. گیلانجان نمونه ای از کارهای بومی تازه اوست که با تنظیم گوشنواز فریبرز لاچینی به ضبط سپرده شده است. گیلانجان گیلان آی گیلان، تاج سر خوشگلان، چی خوشبو خرم رو داری داری دلجه خوبان، جور سبز پیرهن داری، جیرابی دامن داری، با سبز و آبی سی آفتابی به دوران، جانان هم خانه داره میدی. جان مریم که همانطور که گفتیم بخش بزرگی از متن آن سروده خواننده‌اش محمد نوری است، متنی که حال و هوای ساده سروده‌های محلی را دارد. خطاب شعر به گل مریم است که نشانی از مریمی دیگر دارد. شاعر از مریم می‌خواهد که چشم‌هایش را باز کند و دور و بر خود را بنگرد. سپیده سر زده، خورشید در آمده، به یاد روزهای خوب گذشته باید به صحرا رفت. شاعر تمام شب را بیدار بوده تا سحر در رسیده است. آرزوی خواب با اوست، برای آنکه شاید بتواند خواب مریم را ببیند. ولی به هر حال حالا که صبح شده باید برخاست، شانه به شانه روانه شد، به سر مزرعه رفت و گندمها را درو کرد. با سخن کوتاهی از عطاءالله خرم، آهنگساز موسیقی پاپ، درباره نوری و ترانه ماندگارش جان مریم، برنامه امشب را به پایان میبریم. نوری کارش خیلی خیلی خوبه، البته میدونی که شعرش هم مال خودشه. چرا کلی یک کار قشنگیه، مثلا در اون زمان در اون محیط که همه دلام دلوم مادیم دارم، موسیقی سنگین جوانا رو راضی نمی کرد و این یه جوابوی اون بود در اون زمان. به نظر من ساده بود، کلمات ساده و خوب. آره همین، نوری هم واقعا قشنگ خونده بود. Oh, چشما تو با کن منو صدا کن شد هوا سفید در من خوشید وقت من رسید که به این به سهرا آی نازنین مریم جان مریم چشما تو با کن منو صدا کن بشین ربونه بریم از خونه شونه بشونه بیاد اون روز را آی نازنین مریم باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم خوش میخوابیدم تو رو خواب میدیدم خوشه یه غم توی دلم زد جمونه دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم آی نازنین مریم بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم باز میدید یاد از گیلان جان بکن بیا گوش بدن میترانه باز میدید محمد نوری از خوانندگان پیشکسوت ایرانی که در یک سال گذشته بارها به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری شده بود شب گذشته در سن 81 سالگی به دلیل شدت گرفتن بیماریش در بیمارستان جمع تهران درگذشت. روانش شاد و یادش گرامی باد. بنفش برگ بیرون میای تو گفتی گل برایت من میایم وای گل جان مریم چشم تو با کن منو صدا کن شد هوا سفید در من خوشید. محمد نوری در جوانی پس از تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در آموزشگاه‌های گوناگون به تدریس این زبان مشغول شد، اما جدا از این شغل توجه و علاقه اصلی او به موسیقی بود که از جوانی با عشق و شیفتگی و سپس به صورت حرفه‌ای ادامه داد. محمد نوری آواز ایرانی را نزد اسماعیل مرتاش آموخت و سپس تئوری موسیقی علمی و همچنین نوازندگی پیانو را از سیروس شهردار و فریدون فرزانه، استادان هنرستان عالی موسیقی فرا گرفت. محمد نوری در شیوه آوازی خود را پیرو استادانی مانند حسین اصلانی و ناصر حسینی می دانست. از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم، درو کنیم جمع رو مارو، بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، نازنین مریم. محمد نوری به ویژه در سالهای دهه 1340 خورشیدی با رشته‌ای از ترانه‌ها و تصنیف‌های محلی به شهرت رسید. با اجرای زنده و پر احساس او بود که برخی از ترانه‌های محلی همونطور که امروز شنیدید مانند جان مریم، شالیزار، جمعه بازار بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. اجراهای تر و تازه او با زبانها و گویشهای آذری و گیلکی و شیرازی در نهایت زیبایی و استادی است. محمد نوری از سالهای جوانی و پیش از 28 مرداد 1332 به آرمانهای مردمی متمایل بود و این گرایش در انتخاب ترانه ها و مضمون آنها مشهود بود. محمد نوری موسیقی را زبانی جهانی و از آن تمام اقوام و ملت‌های روی زمین می‌دانست و با این برداشت بود که او به اقتباس و الهام از هنر کلاسیک غرب معتقد بود. او عقیده داشت که موسیقی سنتی ایران با پیروی از سرمشق نیمایوشیج که با خلاقیت و جسارت شعر فارسی را دگرگون کرد باید در راه تحول بنیادین گام بردارد. او در آلبوم در شب سرد زمستانی با موسیقی فریبرز لایچینی قطعات معروفی از شعر نیمایوشیج را اجرا کرد. محمد نوری به زادبوم خود عشق می‌ورزید. در قطعاتی مانند سرزمین خورشید، ای یار خوب من و ای وطن علایق ملی او به خوبی مشهود است. محمد نوری در سال 1308 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و هنگام مرگ 81 سال داشت. روانش شاد و یادش گرامی باد. اسم تو مانده روی کتاب، میز تو خالی و تو ولی قرق خان. به تابت گرم و مهربان بر دیار ما، راه ما گل نشان شد از خون گرم دوست، خون آشنا. عالم تموم شد که بخش فارسی بی بی سی به مناسبت درگذشت محمد نوری گفتگویی را با محمد سریر داشته است که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. جان مریم چشماتو با کن مرا صدا کن. محمد سریر آهنگساز که حدود 40 سال با محمد نوری کار میکرد از تورنتوی کانادا روی خط تلفن با ماست. آقای سریر، شما هم تو گفتم 40 سال با ایشون کار کردید. چه ویژگی هایی آقای نوری داشت که او رو متمایز میکرد از دیگر خوانندگان و پیشکسوتان موسیقی ایران؟ متشکرم، سلام بکنم و خیلی خیلی متاسفم از این اتفاق. در حال محمد نوری یک خواننده یگانه‌ای بود که من فکر نمی‌کنم که بعداً هم تکرار بشه. واقعا بچه امتیاز آثاری که آقای نوری ارائه می‌کرد، خب پیوند خیلی نزدیکش با موسیقی علمی غرب بود ولی با زیرساخت‌های موسیقی ملی، و خب از جهت اندیشه شاید بشه آثار رو به عنوان عاشقانه های پاک عنوان کرد. عشق به انسان، عشق به انسانیت، به ایران. در حال این نوع موسیقی و این نوع کلام که در حقیقت یک نوع پاکیزگی و شکستگی درش بود، شاید تنها نوری بود که میتونه اینها رو ارائه بده با یه درک عمومی و جامعیت فکری که نسبت به موسیقی، به هنر، به جهات مختلفی که در حوزه های هنری مطرح هست و هر حال یک خواننده، یک ستاره باید با اونها اطلاع داشته باشه و مطالعه داشته باشه، و به نظرم این مجموعه رو خیلی سخت بتونه کنه من به دست بیاره، خصوص خواننده هایی که در ایران هست. فعالیت های آقای نوری رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چطور میتونید با هم مقایسه کنید؟ ببینید، این آثار آقای نوری اصولاً آثاری نبودن تغییر و تحولی پیدا کرده باشن. اصولاً همه این آثار چه در پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب همه اون جایگاه خودشون داشته، بلکه داره یک کیفیت بسیار بسیار متمایزی بودن. در که اشاره کردم هم از نظر علمی و فنی و هم از نظر اون زیرساخت‌های فرهنگی بسیار بسیار محکم بود، و عملا هم همین آثار حالا یا بعضی ها بازسازی شد، مجددا اجرا شد، یا همونها به همون نوع ارائه می شد. و خب آثار جدیدی هم اضافه شد که طبعا متأثر از شرایط بعد بود، مثل ایران که در حقیقت یک سرود ملی بود که خیلی تاثیرگذار بود در مردم. خوانندگان زیادی درباره ایران خواندند. چرا ایران آقای نوری چنین تأثیری گذاشت؟ آیا فکر میکنید که ماندگار خواهد بود؟ به نظرم اینطور میاد، از حالا به هر حال چون قصر رو من ساخته بودم، ولی کلام از روانشاد سورج نگهبان بود، و اون تفاخر و اون شأنی که برای یک محبوب حالا ایران به عنوان یک مملکت سرزمین و یک کسی بهش وابسته هست در این کلام نهفته بود. یعنی اون احترام و اهمیتی که برای اون به اصطلاح ایران قائل شده بود، اینا بسیار بسیار اهمیت داشت. وقتی ما این شعر رو همینطوری بدون موسیقی میخوانیم، میبینیم که چقدر شعر محکم، چقدر در حقیقت نزدیک است به ادبیات محکم ایران تا اون ترانه هایی که برها خیلی به رهن خودمانی روزمره بود. به نظرم میاد که اون جایگاه رو داره که بتواند ماندگار بود. شما خودتون آهنگساز بسیاری از ترانه‌های معروف محمد نوری هستید. اینی که شاید چه پاسخ به این سوال قدیم مشکل باشه، اما به نظر خودتون کدوم ترانه‌ها به غیر از ایران ایران که اشاره کردید ماندگار خواهد بود؟ خب به نظرم همین ترانه همین نمیشه گفت ما رو، که خب تقریبا شاید 40 سال جدا اولین قطعاتی که من با نوری کار کردم در سنین خیلی مجاب و جوانی، ولی قطعات دیگری هم هست. اهمیت این قطعات این هست که داره یه لایه هایی هست از نظر کلامی، از نظر موسیقی و از نظر آواز که در طول زمان کم کم میتونه جایگاه خیلی بالایی رو پیدا بکنه. بسیاری از قطعات که الان یواش یواش داره شناخته میشه و خب معمولا اینجور قطعات هم در کارهای روزمره رسانه ها کمتر خیلی زیاد پخش میشه، خیلی کم پخش میشه، طبیعی که شنونده به هر حال باید اونها نزدیک بشه. مثلا موسیقی کلاسیک و جدی دیگری که خود زمان میخواد، ولی به نظرم میاد آثار دیگری هم آقای نوری اجرا کرده که اینها هم میتواند به تدریج با نبودن ایشون جایگاهش رو بتونه پر بکنه. محمد سریر، متشکرم از اینکه با اون صحبت کردید. جان مریم چشم تو با کن، منو صدا کن، شد هوا سفید در من خوشید. پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. رئیس جمهور برزیل روز گذشته از احمدی نژاد و خامنه‌ای خواست اجازه بدن سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. محمد مصطفایی وکیل دادگستری که همسر و برادر همسرش در بازداشت به سر میبرند، در نامه‌ای به دادستان تهران از وی خواسته است که قوه قضاییه به گروگانگیری نزدیکانش پایان دهد. تجمع خانواده زندانیان اعتصاب کننده قضا مقابل دادستانی تهران. برخورد اتوبوس زائران ایرانی در عراق با قطار، دو کشته و چند نفر زخمی شدند. موج نگران کننده گرانی کالاهای اساسی در ایران و هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران. روز گذشته تیم استقلال تهران در دومین بازی خودش شکست خورد و تیم استیلازین تهران و همچنین زوبان اصفهان بر حریفان خود پیروز شدند. نوجوانان ایرانی با 5 مدال طلا قهرمان کشتی فرنگی آسیا شدند. شمار قربانیان سیل پاکستان از مرز 830 تن گذشت. جاری شدن سیل در ایالت‌های شمال غربی و شمال شرقی پاکستان سبب شد که ده‌ها روستای این مناطق به کلی به زیر آب فرو روند. گفته می‌شود که این شدیدترین سیل در پاکستان از سال 1929 میلادی تا کنون بوده است. در پی انتقاد نخست وزیر بریتانیا از همکاری احتمالی پاکستان با تروریسم، رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان سفر خودش را به لندن لغو کرد. رئیس جمهور سوریه بشار اسد، پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله روز جمعه برای شرکت در نشستی اضطراری به بیروت سفر کردند. موضوع نشست احتمال اتهام به قتل رفیق حریری علیه حزب الله لبنان است و آمریکا بار دیگر خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی بازداشتی در ایران شد. رئیس جمهور برزیل روز گذشته از محمود احمدی نژاد و خامنه‌ای خواست اجازه بدهد سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شد به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 خورشیدی در زندان به سر میبرد متهم به زنای محسن است که وی پیش از این برای این اتهام 99 ضربه شلاق خورده بود، اما بار دیگر با باز شدن پرونده قتل همسرش پرونده دیگرش دوباره به جریان افتاد و در حالی که بیشترین متهمل مجازات شده بود این بار به سنگسار محکوم شد. با این حال به دستور رئیس قوه قضاییه حکم سنگسار این زن متوقف شد، اما گروه های حقوق بشری بیم آن دارند که این حکم به اجرا در بیاد و از این رو خواستار لغو قطعی این حکم شدن. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به این حکم روز گذشته رئیس جمهور برزیل در این باره گفت که من از رهبران ایران میخوام که اجازه بدن به برزیل بیاد و به این زن پناهندگی بده. رئیس جمهور برزیل که پیامش از رادیوی این کشور پخش شد در یک میتینگ انتخاباتی گفت اگر این زن در آنجا مسائلی را سبب شده ما او را در برزیل پذیرا خواهیم شد. حکم سنگسار این زن تبریزی واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را در پی داشته. پیش از این بریتانیا این حکم را قرون وسطایی خوانده و ایالات متحده آمریکا نیز سنگسار را مجازاتی بربرانه توصیف کرده است و در همین حال فرانسه خانه لغو این حکم شد و اتحادیه اروپا نیز در این باره سرنوشت این زن به شدت درباره سرنوشت این زن به شدت ابراز نگرانی کرد. هفته گذشته روز دوشنبه اتحادیه اروپا و همچنین کانادا و استرالیا تحریم‌های شدیدی را علیه ایران تصویب کردند. روز گذشته گفتگوی دکتر مهدی مظفری را با رادیو فرانسه در رابطه با تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا علیه ایران با این رادیو گفتگو کرده است پخش کردیم روز گذشته. امروز مجدداً برای شما پخش میکنیم. به اتفاق گوش میکنیم گفتگوی دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس با رادیو فرانسه. اروپا امروز تحریم‌های جدیدی علیه ایران صادر کرد. این تحریم‌ها شدیدترین نوع اون علیه یک کشور هست و به گفته دیپلمات‌های اروپایی تمامی 27 کشور اتحادیه اروپا بر سر این تحریم‌ها اتفاق نظر دارند. آقای مهدی مظفری، شما تحلیلگر سیاسی هستید. تحریم‌های صادر شده امروز از سوی اتحادیه اروپا چقدر اهمیت داره؟ آیا دامنه دربرگیری اون نسبت به قطعنامه شورای امنیت بیشتر هست؟ این تحریم ها اهمیت زیادی داره به خاطر اهمیت اروپا. چندین قدرت بزرگ رو در بر میگیره و همچنین با روابط گسترده تجاری، فرهنگی و سیاسی با ایران. با توجه داشت که یک تحول جدیدی هم در اروپا انجام شده و اون تغییر وزیر خارجه اروپا. قبلا آقای سولانا بود که ایشون به صورت خیلی ملایمی رفتار میکرد، والا که این خانم کاترین اشتون با قاطعیت بیشتری در پرونده‌های مختلف و به ویژه در پرونده مربوط به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی عمل میکنه. علاوه بر این تحریم‌ها یک تأکیدی است بر تحریم‌هایی که شورای امنیت کرده و آمریکا انجام داده. تحریم‌های جدیدی هست در مورد نفت و گاز، در مورد باز مجدداً پاسداران، بازرسی کشتی‌هایی که مظنون باشن و همچنین محدودیت برای بانک‌های جمهوری اسلامی. از این رو میشه گفت که دست و پای جمهوری اسلامی رو و ایرانیان رو به طور کلی محدود می‌کنه. آقای مظفری، استرالیا و آمریکا پیشتر در دنباله تحریم‌های شورای امنیت اقدام به تحریم ایران کرده بودند. با این تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا وضعیت تجاری سیاسی ایران در دنیا چه شکلی پیدا می‌کنه؟ آیا ایران جهت مبادلات بازرگانی خودش رو عوض خواهد کرد؟ ایران سعی کرده جهت مبادلات تجاری خودش رو و حتی مسئله پول خودش رو تغییر بده، روابطشون رو با کشورهای مثل آفریقا، مثل مالزی توسعه دادن، ولی اینها دردی رو دوا نمی‌کنه. برای که کشوری مثل ایران که به صنایع و تکنولوژی پیشرفته نیاز داره برای ساختن زیربنای صنعتی و زیربنای اجتماعی و اقتصادی کشور، از این رو میشه گفت که دامنه و گستره روابط جمهوری اسلامی روز به روز تنگتر میشه. مسئله اینجاست که این به خاطر موقعیت ایران نیست، بلکه ایران تمام اون مزایا و اون موارد مثبتی رو که باید یک کشور برای پیشرفت داشته باشه در بر داره، هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر سیاسی و هم به خصوص از نظر منابع. این معلول سیاست انتخاب شده از طرف سران جمهوری اسلامی است که دامنه نفوذ کمتر میشه و دامنه نیاز و از همپاشیدگی امور تجاری و بازرگانی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم این متاسفانه گسترده میشه. اگر این تحریم ها موفق بشه، ایران چطور میتونه نیازهای تجاری اقتصادی خودش رو تامین کنه؟ به نظر میرسه که ایران نخواهد توانست نه تنها تمام نیازهای تجاری خودش رو، بلکه نصف این نیازهایی رو هم که تا حالا داشته و این تحریم ها شاملش نمی شده اون رو هم برآورده بکنه. این تحریم ها با سیاست گذشته متفاوته و اینجاست که جمهوری اسلامی متوجه نیست که تصور میکنه این همون سیاست گذشته است و خودش سیاست همیشگی خود رو اعمال میکنه، یعنی این که هی کار رو به عقب انداختن، هی وقت خریدن، و حالا که جهت عوض شده و یک تحریم های همه جانبه و به خصوص تحریم های دوار هست، و این هست که در این حالتی که جمهوری اسلامی در زیر چکش جهانی است، تنها جهاد غرب نیست بلکه روسیه و چین هم هستن، بلکه حتی همین برزیل و ترکیه هم که جمهوری اسلامی سعی میکنه به عنوان متحدان خودش جلوه بده، اینها هم دیروز گفتن که باید جمهوری اسلامی بازی کنه، یعنی که برید و قبول بکنید این شرایط. بنابراین جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که بتونه که احتیاجات خودش رو برآورده بکنه، اون هم با این قیمتهایی که روز به روز گران خواهد شد برای جمهوری اسلامی و وضعیت اقتصادی دولت و به تبع مردم ایران متاسفانه بدتر خواهد شد. مش هست که منوچهر متکی امروز اعلام کرده ایران حاضر به مذاکرات فوری هست، آیا نتیجه اقدام اتحادیه اروپا است و این بار مذاکرات با توجه به سفت و سختی تحریم ها ممکنه پیش بره؟ جمهوری اسلامی دائم بازی کرده با جامعه جهانی، هی بهشون قول داده، هی بهشون وعده داده، هی گفته باز انجام میدیم، و به اصطلاح این دیپلماسی عجیب غریبی که اینها در پیش گرفتن به صورتی که در سالهای اول جامعه جهانی، کشورهای اروپایی اینها اعتماد داشتن. در اکتبر سال گذشته در مذاکرات ژنو جمهوری اسلامی که در اونم آمریکا هم شرکت کرد قبول کرد که این مسئله غنی‌سازی رو تحت نظارت آژانس بین‌المللی اتمی به روسیه و فرانسه واگذار کنه که در برابرش اون مواد عوض بشن، و این رو بعد زد زیرش و مجددا ترکیه و برزیل رو وارد کرد. حالا هم هیچ معلوم نیست که اولا این نوشته‌ای که آقای متکی بهش اشاره میکنه چی توش هست. من تصور نمیکنم که این نامه محتواش این باشه که واقعا جمهوری اسلامی جدی است، و اگر این کار واقعا بشه این یک تحول بزرگی است در سیاست جمهوری اسلامی و وضع خود ایران که این رو دگرگون خواهد کرد. آقای مهدی مظفری، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله به اتفاق رئیس جمهور سوریه بشار اسد روز جمعه برای شرکت در نشستی اضطراری به بیروت سفر کردند. موضوع نشست احتمال اتهام به قتل رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، علیه حزب الله این کشور است. دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه آهوس، گفتگویی با رادیو فرانسه در این زمینه دارد که تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. آقای مهدی مظفری، محور گفتگوهای سه‌جانبه رهبران سوریه، لبنان و عربستان در بیروت رسما پیشگیری از بروز تنش‌ها و خشونت‌های احتمالی پس از برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به قتل رفیق حریری اعلام شده که البته تاریخ دقیق برگزاریش هم هنوز روشن نیست. اما در این زمینه ناظران معتقدند در لبنان به ویژه که این گفتگوها بی‌ثمر بوده، چون نتوانسته مسئله اصلی لبنان را که همان همزیستی ارتش است با نیروی مسلحی به نام حزب الله حل کند. به نظر شما آیا اساسا چنین ملاقات سه‌جانبه‌ای می توانسته وظیفه مثلا خلع سلاح حزب الله لبنان را داشته باشد؟ اهمیت این سفر در چند چیز است. یکی اینکه یک سفر تاریخی است، به این معنا که آخرین بار که پادشاه سعودی به لبنان سفر کرده بوده 1957 یعنی 54 سال پیش بوده و هیچ وقت هم پادشاه سعودی و رئیس جمهور سوریه همراه یکدیگر به لبنان سفر نکرده بودند. اهمیت دیگر در نمادین بودن این سفر هست، چون پادشاه سعودی طرفدار خانواده حریری و نخست وزیر کنونی سعد حریری هست و بشار اسد همینطور که استحضار دارید از پشتیبانان حزب الله تا کنون بوده. وقتی که این دو نفر با یکدیگر به لبنان سفر کردند، این یک سیاست جدیدی هم اتحادیه عرب و اعراب در پیش گرفتن و اون همین اقدامی که شما اشاره فرمودید اقدام پیشگیرانه است. تا کنون اعراب حالت منفی داشتن، یعنی دخالت نمی کردن و این که پادشاه میشه گفت کهنسال عربستان که احترام زیادی در کشورهای اسلامی داره با این سن و سالش حرکت میکنه و به لبنان و بعد هم اردن و مصر اینها میره، این نشان دهنده این است که اعراب یک سیاست جدیدی و یک مرحله جدیدی رو دارن در پیش میگیرن که من فکر میکنم این به خصوص با سیاست عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب هست که خود اعراب باید سرنوشت خودشون حکومت بکنن و پیشگیری بکنن. در مورد اینکه در لبنان آیا اینها موفق بشن یا نه، به هر حال این بهتر بود تا اینکه اینها نمی آمدن. اگه نمی آمدن خب این در شکی نبود که این مسئله لبنان مجددا به زد و خوردها و جنگ داخلی میکشید و تمام این کوشش هایی که تاکنون انجام دادن چه از طرف سوریه و چه از طرف کشورهای دیگر و همچنین از طرف خود لبنانی ها برای اینکه یک رئیس جمهور داشته باشن، چون کمی تو اطلاع دارید ماها لبنان اصلا رئیس جمهور نداشت، یک کابینه ائتلافی آقای سعد حریری ایجاد کرده و یک آرامشی در لبنان برقرار شده و سرمایه‌های خارجی در اونجا اومدن، تمام این رشته ها ممکن بود پنبه بشه. مضافاً اینکه حزب الله که همینطور که شما اشاره کردید دارای یک ارتش مستقلی هست، اون مجدداً از این حالت سیاسی بودنش خارج میشد و حالت نظامیگری به خودش میگرفت که بعد با دخالت ایران با دخالت اسرائیل این منتهی میشد. بنابراین چاره دیگه ای جز این که اینها بیان نبوده، ولی آیا تا چه حد میتونن جلوی این برخورد رو بگیرن، این رو هیچ کس فکر نمی‌کنم بتونه به طور دقیق بهش پاسخ بده. آقای مظفری، میشه تصور کرد آیا که مهار حزب الله لبنان از خلال تغییر ائتلاف در منطقه بگذره، مثلا میان سوریه و عربستان، و آیا میشه بر این اساس تصور کرد که این سفر مشترک رهبران دو کشور به بیروت چیزی فراتر از نماد بوده و احتمالاً خبر از تحولات جدیتری می‌دهد؟ تحولات جدیتر در جهان عرب شروع شده. اعراب به این نتیجه رسیدن که برای اینکه جلوی هم تبلیغات و هم برنامه اتمی ایران رو بگیرند و همچنین از اختلافات داخلی خودشون تقلیل بدن و کاهش بدن، تنها راش اینه که اینها تا اونجایی که میتونن اختلافات خودشون کنار بگذارن، یگانه بشن و به خصوص نقش مثبت شروع بکنن و ایفا بکنن. تا کنون اعراب نقش منفی داشتن، یعنی خودشون منتظر بودن که آمریکا یا فرانسه یا کشورهای دیگه بیان اینا میانجیگری بکنن. اینها حالا به این نتیجه رسیدن که چرا خارجی‌ها این کارو بکنن، ما خودمون میتونیم انجام بدیم. و امروز هم مثلا روزنامه بیروتی الحیات این سفر رو با برنامه هسته‌ای ایران گره زده و معتقده که در حال حاضر که این برنامه اتمی ایران هستش و این محاصره اقتصادی رو آمریکا سعی میکنه که هرچی بیشتر تنگتر بکنه تا اینکه ایران مجبور بشه این به اصطلاح غنی‌سازی رو کنار بگذاره و یک راه حلی برسن، چنانچه مسئله لبنان مجدداً به بحران کشیده بشه، مسئله تمام این کوشش هایی که آمریکا و کشورهای دیگه دارن انجام میدن برای مهار کردن برنامه اتمی ایران، اینها همه به اصطلاح پنبه میشه این رشته ها و مجدداً مسئله لبنان میاد که در این صورت ایران باز میتونه یک نقش مثبت و از دید اعراب خرابکارانه در این بازی ایفا بکنه که این به نفع نیست. بنابراین برای جلوگیری کردن از اتمی شدن نظامی ایران هم که شده از دید عرب، باید لبنانی ها چه حزب الله و چه غیر حزب الله که همه عرب هستند، اینها به عربیت خودشون بیشتر تکیه بکنند تا به ائتلافاتی که با کشورهای غیر عرب و به خصوص ایران دارند. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مهدی مظفری. سخن بگوید اما به باغ ما دری را جز گل کاغذی نروید. پیدا شود با تو بمانم، افسوس در این بیگانگی ها کسی قدر تو را نداند. خاموشی گرفته عشق و بیوشه ها بر ما گذشته، آب ای دل مشو عاشق چه دیگر دوران عاشق ها گذشته. مشکل چه بشنبی عزیزم، شعر من و ترانه من گم می شود در این حیاهو، آواز عاشقانه من. گفتم که تا ترانه هایم از باغ و گل سخن بگوید اما به باغ ما دری را جز گل کاغذی نروید. دوران عاشق ها سخن بگوید، اما به باغ ما درید و جز گل کاغذی نروید. که یک دل پیدا شود با تو بمانم، افسوس در این بیگانگی ها کسی قدر تو را نداند. خاموشی گرفته عشق و بیوشه ها بر ما گذشته، آب ای دل مشو عاشق چه دیگر، دوران عاشق ها گذشته. مشکل چه بشنوی عزیزم، شعر من و ترانه من گم می شود در این هیاهو، آواز عاشقانه من. گفتم که تا ترانه هایم از باغ و گل سخن بگوید، اما به باغ ما درید و

در فوریه سال 1995 میلادی جسد یک ایرانی در هلند در نزدیکی مرز آلمان کشف شد. محمود جعفری معروف به انوش که در میان ایرانیان مقیم هلند که تعداد اونا به 30,000 نفر میرسه به عنوان یک فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مقبولیت زیادی برخوردار بود. اما وزارت اطلاعات هلند میگوید این جاسوس جمهوری اسلامی ایران بود است. توجه شما را به گزارشی از رادیو زمانه در این زمینه جلب میکنم. جسد یک ایرانی در هلند در نزدیکی مرز آلمان کشف شد. محمود جعفری معروف به انوش که در بین ایرانی‌های مقیم هلند از معروفیت و محبوبیت زیادی برخوردار بود به عنوان یک فعال سیاسی و چهره اجتماعی و فرهنگی. اما حدود یک سال بعد در پی انتشار گزارشی از یک فعال ضد جاسوسی در این کشور و همچنین گزارشی مفصل در روزنامه هلندی ترو روشن شد که این فعال سیاسی و فرهنگی به جاسوسی برای وزارت اطلاعات ایران مشغول بوده. این روزها در جامعه ایرانی هلند به ندرت صحبت از ماجرای انوش میشه. بسیاری اصلا اون رو به یاد ندارن یا ترجیح میدن چیزی به یاد نیارن. رویدادی که رعب و وحشت فراگیری رو در میان ایرانیان مقیم هلند پدید آورد و شاید هنوز هم تأثیر نامرئی اون در روابط ایرانیان در این کشور حس میشه. کشور کوچیک و 16 میلیون نفری هلند بیش از 30,000 ایرانی رو در خودش جای داده. این جمعیت یکی از بزرگترین جوامع مهاجر ایرانی در اروپا رو پدید آوردن که البته شاید پیروی سیاست‌های دولت هلند در سراسر این کشور پراکنده شدند. بزرگترین موج مهاجرت ایرانی‌ها به هلند به سال‌های پایانی دهه 1980 تا سال‌های میانی دهه 1990 برمی‌گردد. دورانی که هلند به گستردگی پذیرای پناهندگانی بود که از فضای ایران جنگ زده به دنبال فراهم کردن زندگی آرومی برای خودشون و خانواده هاشون بودن. در چنین فضای انوش که نام واقعیش محمود جعفری بود در جامعه روشنفکری ایرانی در هلند نامی آشنا بود. بسیار از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به خونه او رفت آمد داشتند و نشست‌های بحث و گفتگوهای خودشون رو در اونجا برپا می‌کردند. انوش به سازمان‌های اجتماعی رفت آمد داشت، در بین گروه‌های سیاسی دارای مقبولیت بود و حتی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی هم فعال بود. اما در نهایت جسد او در نزدیکی مرز آلمان پیدا شد. در فوریه 1995 مراسم یادبود انوش همراه با اندوه عمیق ایرانی‌های مقیم هلند برگزار شد، ولی مدتی بعد انتشار اطلاعیه‌ای درباره او و تایید پلیس هلند مهاجران ایرانی در هلند را شوکه کرد و موجی از وحشت در میان آنها پدید آورد. صدها نوار از نشست‌های برگزار شده در خانه او، تماس‌های تلفنی با ایران، دفترچه‌های برنامه‌ریزی و حدود 2000 صفحه گزارش نقش اون رو به عنوان جاسوس وزارت اطلاعات ایران در هلند فاش کرد. حاله قریشی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در آمستردام، اون روزها برای انجام یک پروژه پژوهشی با بسیاری از ایرانیان دیدار و گفتگو می‌کرد. حاله در کتاب خودش که نهایتاً در سال 2003 درباره زنان تبعیدی ایرانی در هلند و آمریکا به چاپ رسید، درباره اون روزها می‌نویسه: به فضای بی‌اعتمادی که از پیش در میان ایرانی‌ها وجود داشت دامن زده شد. بسیار دشوار بود که درباره زمینه سیاسیشون با اونها صحبت بشه. به ویژه داستان فرستاده شدن نوارها از سوی انوش به ایران ضبط مصاحبه‌ها رو غیر ممکن کرده بود. جاسوسی محمود جعفری یا انوش در نهایت ماها پس از قتل او در اطلاعیه‌ای به قلم امرالله ابراهیمی، فعال ضد جاسوسی در هلند و نازنین دوست دختر انوش، فاش شد. پلیس پیش از این به دلیل در جریان بودن تحقیقات اونها را از انتشار اطلاعیه باز داشته بود. کمی بعد هم توسط روزنامه تراو در هلند به شکل گسترده موضوع پوشش داده شد و سپس برای نخستین بار وزارت اطلاعات هلند در گزارش سالانه خودش این موضوع را تایید کرد. اما موضوع جاسوسی محمود جعفری چطور روشن شد؟ ظاهرا نخستین مظنون به او امرالله ابراهیمی بود، عضو پیشین بخش ضد اطلاعات سازمان چپ اسلامی مجاهدین خلق. او به گفته خودش به دلیل تضاد فکری با این سازمان از اونها جدا شد و در قالب گروهی مستقل به نام آذرخش فعالیت‌های ضد جاسوسی خودش رو در اروپا ادامه میده. امرالله ابراهیمی: سال 93 من وقتی اولین بار انوش رو دیدم بهش مشکوک شدم. یک چیزهایی در رابطه با من گفت، ادعا داشت که از مجاهدین گرفته، سازمان مجاهدین خلق، در صورتی که من مطمئن بودم که سازمان مجاهدین چنین اطلاعاتی را به هیچ وجه در اختیار این نمیتونه گذاشته باشه، مگر اینکه افرادی که از سازمان مجاهدین با رژیم کار میکردن یا از عراق به ایران رفتن اونها چنین اطلاعاتی را در اختیار رژیم قرار داده باشن و رژیم هم چنین اطلاعاتی را در اختیار این قرار داده باشه. بعد از طریق یکی از دوستان سابقم که با مجاهدین همچنان کار میکرد متوجه شدم که انوش به توسط افرادهای مختلف اطلاعاتی در رابطه با دیگران به مجاهدین میده و همچنین بالعکس. این به سلام مواردی بود که ما به انوش شک کنیم. تا زمانی که همراه دو تا از بچه های شرکای صدایی شاخه اشرف دهقانی برای خرید کتاب رفتیم خونه انوش. من قبل از اون تقاضای یک نواره شعری کرده بودم فلانه. این چند تا اتاق داشت. تو کتابخونه مشغول دادن کتاب به این دوستان بود. بعد به من گفت که این تو اتاق نشیمن روی تلویزیونه. من رفتم که نواره ببینم. دیدم که تو کنار این چندین نوار هست. بلافاصله یه دیگه یک از این نوارهایی که بالا بود می فکردم اونه. اونو برداشتم. همونجا هم به صلاح زفت بود که ببینم که این شعر رو یعنی با اشتیاق گوش کنم. دیدم که این مکالمه زفت شده یکی از افرادی که من می شناختم و هدفدار هم زفت شده. دیگه اونجا شک و شبهه‌ای نکردم و 100% مطمئن شدم که اینه. به گفته این فعال ضد جاسوسی در پی این موضوع چندین بار در تماس با پلیس هلند خواستار واکنش اونها شده، اما پلیس تنها به ثبت اطلاعات او پرداخته و زمانی که او تهدید کرده که موضوع رو در گفتگو با رسانه‌ها علنی خواهد کرد، پلیس استدلال کرده که عمومی کردن مسئله به دشوار شدن پیگیری اون کمک میکنه و بهتره فعلا سکوت بشه. کشمکش با پلیس تا زمان قتل انوش ادامه پیدا کرد و در نهایت در فوریه 1996 اطلاعی درباره فعالیت‌های جاسوسی انوش در هلند منتشر شد. اما فاش شدن این موضوع چه تأثیری در فعالیت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در هلند و کل اروپا داشت؟ در به علت طولانی بودن این گزارش یادآوری می‌کنم که این گزارش روز شنبه بعد از خبرها به آگاهی شما خواهد رسید. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به گفتار ادبی امروز جلب می‌کنم. اگر یک شب تو را در خواب بینم، به دریا نقشی از مهتاب بینم، دوباره بینمت خندون بیایی، دوباره سینه رو بیتاب بینم. یا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت، یا تا قصه ها بیان برایت که دورون جدایی دیر گذشت. اگر یک شب تو برگردی دوباره به گیسویت میفشونم ستاره، نمیدونی مگه ای نازنینو دلم هر روز و شب در انتظاره. یا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت، یا تا قصه ها بیون برایت که دورون جدایی دیر بگذشت. چه بد کردم چه شد از من چه دیدی که ناگه دامن از من در کشیدی، چه افتادت که از من بر شکستی، چرا یک بارگی از من رمیدی، به هر تر دامنی رخ می نمایی به هر تر دامنی رخ می نمایی، چرا از دیده من ناپدیدی، تو را گفتم که مشنو گفت بدگوی، علا رغم من مسکین شنیدی، مرا گفتی رسم روزیت فریاد، عفالله نیک فریادم رسیدی، دمی از پرده بیرون آی باری که کلی پرده صبرم دریدی، هم از لطف تو بکشاید مرا کار که جمله بستگی ها را کلیدی، نخستم برگزیدی از دو عالم چو طفلی در برم می پروریدی، لب خود بر لب من می نهادی، حیات تازه در من می دمیدی، خوشا آن دم که با من شاد و خرم میان انجمن خوش می چمیدی، ز بیم دشمنان با من نهانی لب زیرین به دندان می گزیدی ز بیم دشمنان با من نهانی لب زیرین به دندان می گزیدی، چو عنقا تا به چنگاری مرا باز ورای هر دو عالم می پریدی، از آن دم بازگشتی عاشق من که در من روی خوب خود بدیدی، من ارچه از تو می آیم پدیدار، تو نیز اندر جهان از من پدیدی، مراد تو منم آری ولیکن چو وابینی تو خود را مریدی، گزیدی هر کسی را بهر کاری عراقی را برای خود گزیدی. برنامه فرهنگی ادبی امروز یک شنبه دهم مرداد 1389 خورشیدی اول آگوست 2010 میلادی را با سروده ای از فخرالدین ابراهیم همدانی، متخلص به عراقی، عارف و غزل سرای قرن هفتم هجری که دارای غزلهای عارفانه و پرشور است و در سال 680 قمری وفات کرد را آغاز کردیم. همانطور که شنیدید استاد محمد نوری خواننده پیشکسوت میهنمان دیشب در تهران در سن 81 سالگی درگذشت. یادش گرامی و روحش شاد با. در ادامه برنامه به درخواست جمعی از شنوندگان داستان طنز فارسی شکرست را که اثری از زنده یاد سید محمد علی جمالزاده در سال 1300 خورشیدی نوشته شده و هفته گذشته چند سطری از آن را شنیدید به طور خلاصه برایتان شرح میدم و در قسمت سوم هم شعر عقاب اثر جاودانی شادروان دکتر پرویز ناتلخانلری، ادیب، محقق، نویسنده، شاعر و مترجم معاصر را برایتان خواهم خواند. مثل همیشه منتظر پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی‌های شما شنوندگان همیشه همراه رادیو البرز از سراسر این کره خاکی هستیم. تو می گفتی وفا دارم، محبت را خریدارم، ولی دیدم نبودی. تو گفتی اون حبیبم من که بر دردت طبیبم من، ولی دردم فزودی. که روز و شب بود نام تو هم بر لب زشقت می شکیبم دلم دیدم نمی جویی به لب هرگز نمی گویی به جز نام رقیبم ستانیه تو شدم فکر بران محبت زبانیه تو غم خود به فسون در دل من چون به نشانی زدی بر دل من آتش و در خون به نشانی پریز دوریت بیقرار و بیشکیبم برکنم دل از تو بس بود هرچه داده ای فریبم من تحمل جفای تو بیش از این نمیتوانم گر فرشته ای دیگر تو را از حریم دل برانم گر فرشته ای نگر تو را از حریم دل برانم. شنوندگان عزیز، همانطور چه هفته گذشته در رابطه با زندگی و کارهای زنده‌یاد سید محمدعلی جمالزاده گفته شد، جمالزاده به عنوان پیشرو داستان نویسی به روش جدید در ایران شناخته می شود و داستان طنز فارسی شکر است اولین داستان مجموعه یکی بود یکی نبود اوست که در سال 1300 خورشیدی به چاپ رسید. همانطور که می دانید منظور از طنز جوک و لطیفه و مطلب خنده‌دار نیست، بلکه طنز ارائه دادن یک مشکل و مسئله اجتماعی و گاه سیاسی به صورتی است که گرچه ظاهراً باعث خنده ممکن است بشود، ولی نیش گزنده آن اثرش از صد رساله و مقاله جدی بیشتر است. یعنی به صورت واضح میتوان گفت که مثلاً بیان یک عادت ناپسند را با کلماتی که حتی آن کسی که آن را عادت ناپسند میداند بگوییم به فکر وامی دارد و باعث می شود که عمیق‌تر فکر کنیم و اگر عادت بدی داریم، این عادت خواه عادت فردی و خواه اجتماعی باشد، در آن بازنگری کنیم. بنیان داستان طنز فارسی شکر است بر این است که چرا برای رساندن مقصودمان از کلمات قلمبه و سلمبه و اصطلاحاتی که ممکن است بیشتر مردم متوجه نشوند استفاده می کنیم و این کار را فقط برای پوز دادن و خود را تافته جدا بافته نشان دادن انجام می گیرد. و اما خلاصه داستان، راوی داستان پس از چند سال از اروپا از راه انزلی به ایران می آید و چون از کشتی پیاده می شود به علت داشتن کلاه فرنگی بر سر، ماموران خیال می کنند که ایرانی نیست. چون از مرکز یعنی تهران دستور رسیده بود که با دقت بیشتری رفت و آمدها را تحت کنترل بازرسی قرار دهند، راوی داستان را به یک سیاه چال یا انباری تاریک برده و زندانی می کنند. در انبار زندان راوی دو نفر، یکی شیخی که صدای سیم و سال صلواتش همه جا را پر کرده می بیند و یک فرنگی معاب که در تاقچه نشسته و کتاب می خواند با پوزوتیپی که به قول راوی می تواند سالهای سال موضوع نمایشنامه های خنددار در تماشاخانه های تهران باشد. یکی از جعفرخان های از فرنگ برگشته. پس از مدت کوتاهی پسر جوانی رمضان نام که از مردم عادی است به آنان اضافه می شود. رمضان پس از ورود چون دو نفر فرنگی را به خیال خود همسخنی مناسب نمی یابد، پابرچین پابرچین به طرف آقا شیخ رفته و پس از آن که مدتی زلزل نگاه خود را به او می دوزد با صدای لرزان می گوید: جناب شیخ، تو را به حضرت عباس آخر گناه من چیست؟ آدم والا خودشو بکشه از دست ظلم مردم آسوده میشه. به شنیدن این، مندیل جناب شیخ، یعنی همون عمامش، مانند لکه ابر سیاه آهسته به حرکت در میاد و نگاهی به رمضان کلاه نمدی میکنه و با قرائت و طمأنینه میگه: مؤمن، عنان نفس عاصی قاصر را به دست قهر و غضب مده که الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. یعنی یه جمله عربی میگه که میگه مؤمن اختیار تو به دست نفس گناهکار خودت نده و اگر غیظ تو فرو ببری و به مردم رحم کنی، مردم رو ببخشی. کلاه نمدی یعنی رمضان هاج و واج مونده، فقط کلمه کاظمشو میفهمه. میگه نه جناب، اسم نوکرتون کاظم نیست، رمضان است. مقصودم ای بود، کاش اقلن میفهمیدیم برای چه ما رو اینجا زنده به گور کردم. عاشق جواب میده: جزاکم الله مؤمن، منظور شما مفهوم ذهن این داعی نگردید، از صبر مفتاح الفرج، ارجو که امن غریب وجه حبس به وجوب پیوندد و البته الف البته به ای نهوکان چه آجلن و چه آجلن به مسامع ما خواهد رسید. علل اجاله در حین انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است. شعلا کل حال نعم الاشتغال است. عاشق جواب میده: خدا خیرت بده مؤمن، نفهمیدم که تو چی گفتی. صبر کن که صبر کلید هر مشکلیه. به زودی دلیل این که چرا ما رو به زندان انداختند البته و صد و هزار البته به همون سریع میگن. حالا همینطوری که انتظار میکشیم، بهترین کار و بهترین عمل اینه که ذکر خدا رو بکنیم که بهترین ذکره، بهترین عمله. رمضان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلام سرش نشد، گمان کرده بود آقا شیخ با اجنه و از ما بهترون حرف میزنه. خلاصه شیخ ادامه میده به سخنانش و رمضان از ترس یه آیت الکرسی به خودش میخونه و فوت میکنه، یعنی از شیخ چیزی نمیفهمه. رمضان میره به طرف فرنگی معاب و با ترس و لرز سلام میکنه و میگه: آقا شما را به خدا ببخشید، ما یقه چرکینا چیزی سرمون نمیشه. آقا شیخ جنی و قشیست و اصلا زبان ما هم سرش نمیشه، عرب است. شما رو به خدا آیا میتونید به من بفرمایید برای چه ما رو توی زندان انداختن؟ فرنگی معابم شروع میکنه به حرف زدن فارسی با قاطی کردن کلمات فرانسوی، از نگاتیف و پوزیتیف و کلمات دیگه فرانسوی رو ردیف میکنه و رمضان بیچاره رو به سرگیچه دوچار میکنه. بالاخره رمضان که دیگه از ترس داشته قالب تویی میکرده، شروع به گریه و زاری میکنه. راوی داستان به طرفش رفته و بهش میگه: پسرم، من ایرانی هستم مثل تو، چرا ترسیدی؟ واسه چی دستت پاتو گم کردی؟ به هر حال پس از دلداری دادن به رمضان میگه ای درد و بلا به جون این دیوانه ها بیفته، به خدا هیچ نمانده بود که زهرم بترکه. دیدی چطور این دیوان ها یک کلمه حرف سرشون نمیشه و همه زبان جنی حرف میزنن؟ راوی داستان به رمضان جواب میده داداش جان اینا نه جنی هن نه دیوانه، بلکه ایرانی و برادر دینی و وطنی ما هستن. رمضان تعجب میکنه و خیال میکنه آقا راوی هم یه چیزیش میشه، میگه شما رو به حضرت عباس آقا دیگه شما منو دست نندازید، اگر اینا ایرانی بودن چرا از این زبان ها حرف میزدن که یه کلمه شبیه زبان آدمیزاد نیست؟ راوی با تأسف میگه رمضان جان اینا هم که اینا حرف میزنن، این زبانی هم که اینا حرف دارن بهش میزنن فارسیه. نتیجه این که شاید شما شنوندگان عزیز دریافته باشید که هستن کسانی در مثلا در همین دانمارک که موقع فارسی حرف زدن کلمات دانمارکی رو هم به کار میبرن، بیشتر آش شل قلم کاره تا فارسی حرف زدن. ممکنه بعضی از شما شنوندگان سخنان را که تحت عنوان نبر مرده بر زنده باید گریس را که در اولین سالگشت حادثه بم در سال 1383 در کتابخانه مرکزی آغوس ایراد کردن به یاد داشته باشید که در مورد همین موضوع قاطی کردن کلمات فارسی با کلمات خارجی هنگام صحبت کردن بود. Thank you. زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلری، متولد 1292 و در گذشته 1 شهریور 1369، استاد دانشگاه، مترجم، ادیب، شاعر و محقق بزرگ معاصر، دارای 2 مجموعه شعر به نامهای ماه در مرداب و شعر و هنر است که شعر عقاب از سروده های بسیار معروف اوست. در شهریور ماه برنامه ای را به زندگی و کارهای ادبی و فرهنگی او اختصاص خواهیم داد. این شعر در سال 1321 سروده شده و به شادروان صادق هدایت تقدیم شده است. پیام این شعر چنین است که زندگی کوتاه همراه با عزت و غرور و علو طبع بهتر است از زندگی طولانی همراه با ذلت و پستی و تن به خاری دادن. عقاب. گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد، عقاب را 30 سال عمر بیش نباشد. گشت غمناک دل و جان عقاب، گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید چش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله آهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد روان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید. لیک سیاد سر دیگر داشت، سید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست تغییر، زنده را دل نشود از جان سیر. چاره مرگ نکاریست تغییر، زنده را دل نشود از جان سیر. سید هر روز به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت کی دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بکشایی، بکنم هرچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه تو ایم، تا که هستیم هواخواه تو ایم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان سپارم، جان به راه تو سپارم. جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خیش، گفتگویی دیگر آورد به پیش. چین ستمکار قوی پنج کنون، از نیاز است چون این زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چون نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رأی گزید، پر زد و دور ترک جای گزید. زار افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابیست بر آب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، گرچه از عمر دل سیری نیست. مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز؟ پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، به دو صد حیله به هنگام شکار، صدر از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزل جه جاوید شتاف. لیک هنگام دم باز بس باز پسین، چون تو بر شاخ شدی جای گزین. از سر حسرت با من فرمود، کین همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، عمر من نیز به یغما رفته است. یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ چیست سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست، تو بکشا این راز. زاغ گفت ار تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گرچه پذیرد کم و کاست، دگری را چه گنه کین ز شماست. ز آسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود. پدر من چه پس از 300 و اند کان اندرز بود و دانش و پند. بارها گفت چه بر چرخ اسیر، بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزند، تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش گزند است و ضرر. تا بدانجا که بر اوج افلاک، آیت مرگ شود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافته ایم، که از بلندی رخ برتافته ای. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشت نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، دیگر این خاصیت مردار است. عمر مردار خوران بسیار است، گند و مردار بهین درمان است. چاره رنج تو زان آسان است، خیز از این بیش ره چرخ مپوی. طعمه خیش بر افلاک مجوی، ناودان جاگهی سخت نکوست. به از آن کنج حیات و لب شوست. من که بس نکته نیکودانم، من که بس نکته نیکودانم. راه هر برزن و هر کودانم، خانه ای در پس باقی دارم. وندران گوشه سراغی دارم، خانه گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست. آنچه زانزاغ چون این داد سراغ، گندزاری بود اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تا ره دور، معدن پشه مقام زنبور. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خانی که چون این الوان است، لایق حضرت این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ما حضر خیش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خیش، حیوان را همه فرمان بر خیش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاق زفر. سینه کبر و تزر و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش گیج شد، بست دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپهر هست پیروزی و زیبایی و مهر. یادش آمد که بران اوج سپهر هست پیروزی و زیبایی و مهر، فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفسش خرم باد سحر است. دیده بکشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال بر هم زد و برجست از جای، گفت که یار ببخشای مرا. سالها باش بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر بر اوج فلکم باید مرد، گر بر اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان بود. شه بر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه ای چند بر این چرخ کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که پیام این شعر عقاب را شنیده باشیم که مردن با عزت و در اوج بهتر است از مردن و با ذلت و تن به هر خاری دادن. به پایان برنامه رسیدیم. اکنون ترانه سکوت سرد زمان را با صدای استاد محمد رضا شجریان میشنویم. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. نفس آهی است از دل خون لحظه های عمر بی سامان می رود سنگین اشک خون آلود امدامان می کند رنگی به سکوت سرد زمان به خزان زرد زمان نزمان را درد کسی نه کسی را درد زمان بهار مردمی ها دل شد زمان مهربانی تل شد آه از این دم سردین ها خدایا آه از این دم سردین ها خدایا نه امیدی در دل من که گشاید مشکل من نه فروغ روی مهید که فروغ زد محفل من نه هم زبان در داغاهی کنالی خرد با آهی داد از این بی دردی ها خدایا داد از این بی دردی ها خدایا نه صفایی زدم سازی به جان می نه صفایی زدم سازی به جان می که گرد من زدم شوید که بگویم راز پنهان که چه دردی دارم بر جان وای از این بی همرازی خدایا وای از این بی همرازی خدایا آه که به حسرت عمر گرامی سر شد همچو شرار از دل آزر برشد و خاکستر شد یک نفس زد و هدر شد یک نفس زد و هدر شد روزگار من به سر شد چنگی عشقم را جنون زد مردم چشمم جام بخون زن یارا دل شکیبی با فسون خود فریبی آسونه نافرجانی به امید بی انجامی وای از این نفس سازی وای از این نفس سازی به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، سلامت و پیروز باشید.